Radio 1. 11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de Houthi-havenstad Hodeida in Jemen. Daarbij zijn 80 mensen gewond geraakt. Volgens een lokale zender zijn olie- en dieselopslaglocaties geraakt, net als het plaatselijke elektriciteitsbedrijf. Het Israëlische leger zegt dat het militaire doelen heeft geraakt en dat het een reactie is op de honderden aanvallen van de Houthis op Israël de afgelopen maanden. Gisteren vielen de Houthis in Tel Aviv aan. Daarbij kwam een man om het leven en raakte 4 anderen gewond. Op verschillende plekken in het land zijn vandaag mensen op het water in de problemen gekomen. Zeker 1 zwemmer is verdronken. Dat gebeurde in Kampen in Overijssel. In Friesland zochten hulpdiensten naar een vermist persoon bij het zwemstrand in Smalle Ee. Na een uur werd de drenkeling gevonden en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Omroep Friesland gaat het mogelijk om een kind. Ook in Groningen en Wageningen zijn mensen uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. In de Franse stad La Rochelle is een protest uitgelopen op plunderingen en confrontaties met de politie. Ongeveer 4000 demonstranten in de Franse havenstad waren tegen de aanleg van een waterbassin waar alleen grote boerenbedrijven gebruik van kunnen maken. De demonstranten vinden dat het schaarse water in de regio op die manier slecht wordt verdeeld. Toen agenten de betoging in La Rochelle wilden beëindigen, ontstond er onrust. De politie zette waterkanonnen in en vuurde traangas af. 7 mensen zijn opgepakt. Oorlogsslachtoffers in Gaza en Oekraïne zijn steeds moeilijker te behandelen door bacteriën die niet meer op antibiotica reageren. Dat zeggen experts tegen Nieuwsuur. De Wereldgezondheidsorganisatie spreekt van een alarmerende trend. Artsen zonder grenzen melden dat de bacterie ook al in Nederland zijn gevonden. De serval die vanmiddag ontsnapte in Lexmond in Utrecht is gevonden. Hij zat in de tuin van de achterburen. Gisteravond ontsnapte er ook een serval in Helmond, die is nog spoorloos. De politie en dierenambulance roepen op om honden en katten binnen te houden, omdat de tijgerkat voor die dieren gevaarlijk kan zijn. Sinds kort is het verboden de serval als huisdier te houden. De dieren die er al zijn, mogen blijven tot ze doodgaan. In Maleisië is Sultan Ibrahim Iskandar gekroond tot koning. De 65-jarige miljardair is de schoonvader van de Nederlander Dennis Verbaas. Het voormalig fotomodel uit Lisse trouwde in 2017 met de enige dochter van Ibrahim. En daarmee trad de Nederlander toe tot een zeer rijke koninklijke dynastie die teruggaat tot 1528. Verbaas Maleisische schoonfamilie heeft een geschat vermogen van 5,7 miljard dollar. Het weer op de meeste plaatsen is het droog, maar lokaal zijn er stevige onweersbuien. Later vannacht volgen vanuit het zuiden meer buien. Morgen eerst vooral in het oosten nog wat regen. Later in de middag meer ruimte voor de zon, bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal. Ondeugenddaten.nl, de nummer 1 datingsite voor 18+. Schrijf je nu in op ondeugenddaten.nl en ook jouw hartslag schiet omhoog. Ondeugenddaten.nl. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 verrassende concerten in juli en augustus. Van jazz en pop tot veel muziek en klassiek. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. Mona uit Sudan vluchtte al meerdere keren voor geweld. Ze verloor onderweg een kind en at bladeren om niet van de honger te sterven. Oorlog, hongersnood. Mensen willen overleven in Sudan, maar hoe dan? ZOA is er en deelt voedsel uit. Ook uw gift helpt levens te redden. Geef op zoa.nl. Je eigen Montel. Die win je misschien wel tijdens ons zomerfestival. Maak nu bij elke aankoop direct kans op mooie prijzen. Zoals een gratis bank, fauteuil en nog veel meer. Aanstaand weekend is het VIP-weekend in onze winkels. Je profiteert dan van 10% korting op de hele collectie. Ik wil van mijn auto af. Veilig vanuit huis je auto verkopen. We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 22 graden, binnen zit Shaila Sital Singh. Het was vandaag eindelijk één dagje ietsje warmer. En dus kregen we, naar goed Nederlands gebruik, meteen tientallen waarschuwingen van de autoriteiten over ons uitgestort. Zoek de schaduw op, drink veel water. Het is vast goed bedoeld, maar het is toch een beetje alsof je bij regen van overheidswegen de tip krijgt: steek een paraplu op. Goedenavond en welkom bij het Oog. In Israël worden morgen de eerste 1000 oproepen voor militaire dienst verzonden aan ultra-orthodoxe Joden. Want ook zij moeten gaan meevechten. Ines Polak ligt straks het hoe en waarom toe. Verder in deze uitzending Casper Thomas over de twijfels rond Joe Biden. Trekt hij zich terug of niet? Judith Spiegel over het leven in een van 's werelds heetste steden, Kuwaitstad. En Jim van den Berg over de razende vaart waarin toprenners in de Tour de France de berghellingen opzoefden. Hoeveel sneller kunnen fietsers nog gaan? Dat en meer straks, nu eerst het nieuws van vandaag. Zaterdag 20 juli. Het Israëlische leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd in een havenstad in Jemen. Met straaljagers werden olie- en dieselopslaglocaties vernield. In the area of the port, the Israeli Air Force struck dual-use infrastructure used for terrorist activities. De legerwoordvoerder zegt dat de aanvallen een vergelding zijn voor de meer dan 200 aanvallen die Houthis uitvoerden op Israëlisch grondgebied. Israel's necessary and proportionate strikes were carried out in order to stop the Houthi terror attacks. De storing die gisteren 8,5 miljoen computers platlegde is verholpen, maar de gevolgen nog lang niet. Op Schiphol melden gestrande passagiers zich opnieuw in de hoop nu wel een vlucht te kunnen krijgen. Yes, I was supposed to fly out yesterday. I got here extra early because I didn't know how many people were going to be here. En zij had geslapen in een hotel. Dat geluk had niet iedereen. We didn't get any hotel room. We got absolutely no assistance whatsoever. Zo'n nacht wilden ze niet nog een keer meemaken. En om het nog erger te maken, melden zich vandaag duizenden nieuwe passagiers met allemaal dezelfde vraag. Hopelijk vertrekken we vandaag. Ja, het ziet er beter uit dan gisteren. Ja, dat wel. Al beseffen ze wel dat ze een vooruitziende blik hebben gehad om een dag later te hebben geboekt. We hadden hem willen boeken van gisteren, maar we gelukkig toch op zaterdag geboekt. Dieren in het nieuws, nou dan weet je het als journalist wel. De komkommertijd is begonnen. In zowel Lexmond als in Helmond is een serval ontsnapt. In de laatste stad is de grote wilde kat gezien door iemand die zijn hond uitliet. En ik zag in één keer twee ogen. Ik was voorzichtig. Ik ging een beetje naar achter, want ik wist niet of die iets gaat doen. En dat deed hij ook, toen de kat de hond in het zicht kreeg. Ik dacht dat hij dus erop sprong, maar hij rende dus daaromheen. Ja, dat was het eigenlijk. Hond en baasje kwamen met een schrik vrij. En inmiddels is één van de twee dieren gevonden. En de collega's van Geen Stijl ontdekten NSC-voorman Pieter Omtzigt op de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. De verslaggever vroeg of hij wist wat heuken betekent. Zeg, ik heb een half jaar moeten onderhandelen over de bloemetjes en de bijtjes. En dat is in het regeerakkoord gekomen. Dat is de iets nettere versie, zullen we maar zeggen. Het lijkt erop dat Omtzigt toch een ander woord hoorde dan dat de verslaggever bedoelde. Heuken, zei ik, met een H. Dit was Nieuws Vandaag in de media. En met het warme weer zochten velen vandaag verkoeling in en bij het water. En dat gaat niet altijd goed. Een aantal mensen kwam in de problemen. In de IJssel bij Kampen verdronk vanmiddag een man. En vanavond werd bij Smalle Ee in Friesland iemand in zorgelijke toestand uit het water gehaald. Net als bij de Nederrijn, bij Wageningen. En het ging de afgelopen dagen vaker niet goed. Goedenavond, Ernst Brokmeijer van de Reddingsbrigade Nederland. Ja, goedenavond. Wordt u voortdurend op de hoogte gehouden van waar het misgaat met zwemmers? Nou, op de plekken waar onze lifeguards toezicht houden, hebben wij altijd wel een redelijk goed beeld. Mm-hmm. Maar ja, zoals je weet, Nederland is een heel waterrijk land. Dus er zijn ook heel veel plekken waar dat niet zo is. En daar proberen wij zo goed en kwaad als kan de media te volgen. En ja, de statistieken die helaas ook van de afgelopen dagen een hoop triest nieuws met zich meebrachten. Ja, u zit zelf in Zandvoort. Heeft u zelf met problemen te maken gehad vandaag? Nou ja, vandaag gigantisch druk. Hè? Net als op heel veel andere plekken in het land. Iedereen ging naar buiten en ook naar de kust. Heel druk, heel veel kleinleed, zoals we dat noemen. Kleine verwondingen, mensen die toch met de warmte onwel raken. Ook wel een aantal keren mensen die uit het water gehaald moesten worden, omdat ze meestal niet zo goed de zwemkunst beheersen. En dan echt de hulp van de lifeguards nodig hebben om weer veilig op de kant te komen. Maar in Zandvoort gelukkig zonder hele grote calamiteiten vandaag. Ja. Nou ja, en op een dag als vandaag zijn er natuurlijk heel veel mensen in en op het water. De kans dat het ergens misgaat is dan groter. Wat zijn de grote risicofactoren? Nou ja, wat we toch helaas zien, zeker de afgelopen jaren steeds vaker, is dat mensen die gewoon niet kunnen zwemmen of niet goed kunnen zwemmen, toch besluiten te gaan zwemmen. En dan ook nog vaak eens alleen gaan. En dat is echt iets waar wij echt wel iedereen dringend oproepen. Als je het water ingaat, ga nooit alleen. Zorg altijd dat er iemand is die op je let. Iemand vanaf de kant of ga zwemmen waar toezicht is. Want als er dan wat gebeurt, kan iemand je helpen. Wat we helaas ook vaak zien, is dat mensen niet heel goed op de adviezen en waarschuwingen letten. Op plekken waar toezicht is, hangen als het gevaarlijk is waarschuwingsvlaggen. Er is vaak wel informatie te vinden, ook bij binnenwateren, op borden, en wat de lokale situatie is. En ja, vaak in het enthousiasme van we zijn eindelijk bij de zwemplas, duiken mensen vaak toch wel onnadenkend het water in. En zie je toch vaak dat ze daardoor in de problemen komen. Hartelijk dank, Ernst Brokmeijer. Sit down and hear my song. Oh, and if you feel like it, then please sing along. No, nothing that I wanna say I haven't said before, but to use your words, you can never be too sure. See, even though I don't always show, I'm glad that you're around. I said I'm glad that you're around. So strange to hear and see that someone so different is a soul like me. You may have gone right, well I would have gone left, but son, that's alright, I will always have your back. See, even though I don't always show, I'm proud of you, my son. Alan Clark hoorde u met Father and Friends. De oorlog in Israël woedt voort en breidt zich vandaag ook verder over de landsgrenzen uit. En om die oorlog voort te kunnen zetten worden morgen de eerste 1000 oproepen verzonden aan Israëlische ultra-orthodoxe Joden om zich te melden voor militaire dienst. Daarmee komt een einde aan de uitzonderingspositie die de ultra-orthodoxe gemeenschap altijd heeft gehad. Ines Polak, voormalig correspondent van Trouw in Israël. Goedenavond. Goedenavond. Eerst even over het nieuws van vandaag. We hoorden het net al in het nieuwsoverzicht. Die luchtaanvallen die het Israëlische leger heeft uitgevoerd op een havenstad in Jemen. Eerder voerden de Jemenitische Houthis aanvallen uit op Israëlisch grondgebied. Verwacht jij dat het hierbij blijft? Of gaat dat vrees door? Vrees ik van niet. De Houthis hebben ook al gezegd dat zij terug zullen slaan. Ja. Nou, dan heb je het eeuwige heen en weer gedoe. Maar wat ik vanavond vooral hoorde in de Israëlische commentaren, en eigenlijk zei de minister van Defensie Gallant het heel duidelijk, en hij nam dan... Er waren hele beelden van die vuurzee in Jemen. Ja. Hij zei, het hele Midden-Oosten kan dat zien. En wat je veel hoorde is, we hebben nu laten zien dat we 1800 kilometer naar het zuiden kunnen. Het was echt een armada aan vliegtuigen. Mm-hmm. Ze moesten ook bijtanken in de lucht. Dat betekent dat we ook 1500 kilometer naar het oosten kunnen, Iran. Wat volgens Israël achter... ook verantwoordelijk is voor de wapentoevoer aan de Houthis enzovoort. Ja, het is ook een waarschuwing. Dan gaan we naar het nieuws van morgen. Dan krijgen 1000 ultra-orthodoxe Joden een oproep om zich te melden bij het leger. Dat hoefde voorheen nooit. Ze hadden een uitzonderingspositie. Waarom was dat eigenlijk? Waarom hadden ze die uitzonderingspositie? Die uitzonderingspositie is eigenlijk zo oud als de staat Israël zelf. Al bij het begin hadden de ultra-orthodoxe Joden, en die moet je niet verwarren met de religieuze Zionisten. Die ultra-orthodoxe, dat zijn die zwartjassen met die zwarte hoeden enzovoort. Heel vroom. Ze zijn niet per se politiek rechts altijd. Dus dat is echt een verschil. Maar die hadden al van het begin af aan van de staat... ze waren helemaal niet zo grote Zionisten. Tegendeel, ze waren helemaal geen Zionisten. Ze waren helemaal niet zo voor die staat. Je moest wachten tot de Messias kwam en dan kwam alles goed. Maar toen die staat er dan toch kwam... toen hebben ze een deal gesloten met de Zionisten, de Israëlische regering. Zij hoefden niet in dienst... Want de Bijbelstudie is veel belangrijker dan wat ook gaat boven alles. En de Zionisten vonden dat ergens wel mooi, want dat gaf ook iets weer van... Ja, dan zie je dat de traditie van Israël, verbonden met het Jodendom enzovoort, gaat zo verder. Nou, dat was toen een hele goede deal, want ze waren een hele kleine gemeenschap. Er waren misschien 400 mensen die vrijstelling kregen. Oké, ja, dus maar dan kon je het je wel permitteren. Hun kindertal is zodanig dat zij nu een enorm aandeel zijn in die Israëlische bevolking. En ik hoorde vandaag een getal, het gaat nu zelfs om 60.000 soldaten... die dan over die 3 jaar vrijstelling krijgen omdat ze leren omdat ze aan de Bijbelstudie doen. Ja. Nou, dat is al 20 jaar geleden heeft het Hoge Rechtshof gezegd... dit is in strijd met elk beginsel van gelijkheid... De seculiere Israëli's vinden het ook belachelijk. En zeker nu, zij offeren hun leven. En ja, deze mensen zitten, echt gevochten. Ja. Zitten gewoon de Bijbel te bestuderen en krijgen daarvoor nog geld ook. Maar goed, dat is nu dus echt eraf. Dus na jarenlang van discussie van dit is onrechtvaardig... vanaf morgen wordt deze onrechtvaardigheid dus opgeheven. Dat is een soort symbolisch compromis waar... Ja, wat voldoet aan, geloof ik, de definitie van een compromis... dat iets is wat beide partijen niet willen. De seculieren zijn niet tevreden, want die zeggen belachelijk. Waarom maar morgen beginnen ze met 1000, in totaal 3000? Waarom niet allemaal? Wat is dat voor gek? Ja, want jij noemde een getal van 60.000. Over de 3 jaar. Dus er zijn iets van 10.000, 15.000 die per jaar eigenlijk zich zouden moeten melden voor de dienst... en vrijgesteld zijn. En zijn ze ook van plan om zich echt te melden? Die eerste 1000 die nu die brief gaan krijgen? Waarschijnlijk niet. Voor hun is Israël ook niet de autoriteit. Hun rabbijn is de autoriteit. Ja. En afhankelijk van welke rabbijn ze hebben... gaan ze zich wel of niet melden. Als de rabbijn zegt, ga je melden, dan doen ze dat. Als de rabbijn zegt, ga je niet melden, dan doen ze dat niet. Maar er zijn dus rabbijnen die misschien wel gaan zeggen... liever niet. Ja, die zijn er zeker. Er zijn al de afgelopen dagen, weken... zijn er al enorme demonstraties. Die zien we niet, want wij focussen ons op de demonstraties... van de familieleden van de gegijzelden... en van de anti-regeringsdemonstraties. zijn echt gewelddadige demonstraties. En de verwachting is dat die de komende dagen ook wel zullen gaan plaatsvinden. En zal Netanyahu dan durven doorpakken? Netanyahu zit ermee in zijn maag. Die had ze liever nog die vrijstelling gegeven. Want hij heeft, ze zijn ook vertegenwoordigd in de Knesset en in de regering. Twee partijen die hij nodig heeft voor zijn coalitie. En deze partijen zitten trouwens altijd in de coalitie. Want hun deal is echt met: jullie mogen alles doen wat je willen als je ons maar geld geeft voor onze zaken en onze studies enzovoort. En onze scholen. Dus hij zit ermee, want het kan zijn coalitie opbreken. Te meer omdat één van deze partijen ook nog eens zegt: ga voor die deal over de gijzelaars. Dus die is ook nog eens tegen Netanyahu wat betreft de politiek. En het zal hem niet meteen gaan opbreken, maar de verwachting is nu toch wel: Israël heeft binnenkort, is de Knesset, het parlement, met reces, dat na de zomer dit hoog gaat opspelen en het ook tot een val van de kabinet zou kunnen leiden. Oké, dus dit kan zelfs zodanig zo hoog opspelen dat er zijn al eerder kabinetten gevallen. Kabinet. Ja, op deze punten van dat de orthodoxen hun zin niet kregen en toen de stekker eruit hebben gekomen. Oké, maar dat is dus na het reces en nu ondertussen gaat Netanyahu ook op reis. Hè. Hij gaat naar de VS. Hij spreekt op uitnodiging van de Republikeinse Partij daar de Senaat toe. Nee, hij spreekt op uitnodiging van beide, zowel Democraten als Republikeinen, het congres. Beide, ja. Dus Huis en Senaat toe. Ja. Hij spreekt ze allebei toe. Ja. En waarom doet hij dat? Wat gaat hij doen? Hij vindt dat prachtig, want het is natuurlijk een hele eer. Hij heeft het twee keer eerder gedaan. In Amerika zijn ze wel, althans de Democraten zijn als de dood, dat hij hetzelfde gaat doen wat hij al twee keer daarvoor heeft gedaan. Namelijk tegen het beleid van de Democraten. In de tijd was het Obama, in de Republikeinen steunen op allerlei punten. Dus de Democraten wilden hem eigenlijk niet. Netanyahu wil het om ook naar de om Amerikaanse steun, zeker van de Republikeinse Partij, te krijgen. En naar dit keer ook omdat hij dus weer aan zijn eigen bevolking op deze manier laat zien: kijk eens, ik ben de grote leider, ik mag het congres toespreken, ik kan dat als geen ander, enzovoort, enzovoort. Dus hij gaat daar eventjes weer de grote man uithangen. Ja. Dank je wel, Ines Polak. Graag gedaan. So hard to find my way, now that I'm all Brown-Eyed Girl hoorde u van Van Morrison. En het wordt een spannende week voor Joe Biden, die na enige dagen in zelfisolatie na een coronabesmetting heeft aangekondigd dat hij komende week zijn campagne weer gaat oppakken. Casper Thomas van de Groene Amsterdammer, voorheen correspondent in de Verenigde Staten voor de Groene en voor het Financiële Dagblad. Goedenavond. Fijn hier te zijn. Casper, Biden wil dus weer aan de slag. Maar tegelijkertijd zwelt de roep om zijn terugtrekking als kandidaat, presidentskandidaat, zwelt ook aan, ook vanuit zijn eigen partij. Hoe lang kan hij dit nog volhouden? Ja, dat is moeilijk te beantwoorden, omdat het hangt echt heel erg van Biden zelf af. Hij is degene die de knoop moet doorhakken of hij doorgaat of niet doorgaat. De druk neemt daar enorm toe. Die is inmiddels eigenlijk al zo groot geworden dat je zou denken, goh, kan hij nog groter? Prominenten uit Amerikaanse politiek, sponsoren van de Democratische Partij, de kiezer, niet op de laatste plaats natuurlijk, ja. Die ook in de meerderheid toch wel aangeeft, luister eens, misschien is het tijd om de eer aan jezelf te houden. Maar zolang Biden zelf daar anders over denkt, zitten de Democraten in principe opgescheept, zou je bijna inmiddels kunnen zeggen, met deze presidentskandidaat. Ja, en is het ook niet zo dat hij dat vol moet houden tot het moment komt dat hij ook daadwerkelijk een nieuwe kandidaat is, met andere woorden, het moment als hij zegt ik doe het niet, dat hij dan ook meteen niet meer geloofwaardig is. Ja, dus als de Biden-campagne, zijn team en dus ook hij zelf, die zal altijd zeggen, nee, we gaan door. Dus er wordt ook inderdaad dapper gezegd, komende week hervatten we de campagne weer. Trouwens, even wel om te beseffen, kijk, een week stilstaan in campagnemodus momenteel, zeker als het zo hard gaat bij de Republikeinen, is al behoorlijk ernstig. Dus hij heeft ook nog eens een keer flink wat achterstand in te lopen. Maar goed, Biden zegt inderdaad, ik ga door totdat het niet zo is. Dus en dat zal ook altijd de boodschap zijn die je vanuit zijn team zal horen. Want zodra je ook maar de deur op een kiertje zegt, en zodra Biden of een adviseur of een woordvoerder van hem zal zeggen, ja, we zijn inderdaad wel aan het nadenken, dan denkt iedereen, oké, het is voorbij. Ja, precies. Ja, zodra hij het zegt, dan ben je weg. En heeft dat, stel dat hij zich terugtrekt als kandidaat, heeft dat dan ook gevolgen voor zijn positie nu als president? Ondermijnt het zijn positie, verzwakt het zijn positie als president op dit moment? Nou, ik denk wel dat het zijn aanzien als president zal schaden. Want hij zal zich terugtrekken om de redenen dat hij inderdaad, want dat is ook waar die druk natuurlijk vandaan komt, onvoldoende in staat wordt geacht om het op te nemen tegen Trump. Maar goed, daar hangt natuurlijk ook wel meteen de vooruitblik aan vast. Hij wordt ook niet meer in staat geacht door velen om nog langer, om nog een hele presidentstermijn te zitten, om daar nog 4 jaar te zitten. Ja. Dus kijk, hij kan het nog wel uitzingen hoor, die laatste maanden tot aan de verkiezingen. Ik bedoel, hij heeft een team, hij heeft ministers. Het is niet zo dat hij meteen ook het presidentschap daaraan hoeft te geven. En wat we sowieso wel kunnen verwachten, mocht Biden inderdaad dit besluit nemen om op te stappen, dan zal die zeker door zijn eigen partij toch worden uitgezwaaid met heel veel lof en vlaggezwaai en zeggen, hey Joe, je was fantastisch en wat een nobele daad. Dus ja. In die zin kan hij wel glimlachend naar buiten, al zal het ongetwijfeld een hele moeilijke beslissing voor hem zijn. Ja, en als hij ermee stopt, dan moet er ook een nieuwe kandidaat zijn, een geloofwaardige, eentje die het echt zou kunnen. Kamala Harris wordt natuurlijk veel aangewezen als potentiële opvolger. Wat zijn haar kansen? Hoe schat jij haar kansen in? Ietsje beter dan die van Biden als je kijkt naar de peilingen. Maar het is niet dat zoals het er nu voor staat, althans meteen een wereld van verschil gaat maken. Zijn de marges in de politiek in Amerika altijd heel klein. Het gaat altijd om weinig stemmen. De ene kant op de andere kant op bepalen wie er gaat winnen. Maar als het zo zou zijn dat het naar voren schuiven van Harris als nieuwe presidentskandidaat zou betekenen dat Trump het haast wel kan gaan opgeven, om het maar even heel extreem te zeggen, dan zou dat inmiddels wel gebeurd zijn. Kijk, Biden kijkt ook naar die peiling en denkt, ja, de marginale verbetering van mijn vicepresident als presidentskandidaat is niet zo heel groot. Dus dat is voor mij een reden om rustig te blijven zitten. Ja, nou heeft die campagne van Trump nu nog eens extra momentum te pakken, hè, na die aanslag op hem een week geleden inmiddels. Is daar al iets van terug te zien, ook in waarderingscijfers of in peilingen, dat het mensen ook over de streep trekt om voor Trump te kiezen? Nou, Trump is wel een beetje aan het uitlopen in de peilingen, maar mijn indruk is dat meer komt uit, laten we zeggen, het wegvallen van steun bij de Democraten voor Biden, dan dat Trump nou enorme nieuwe groepen kiezers aan het aanboren is. Ik bedoel, ongetwijfeld, er verschuift iedere verkiezing wel wat. En Trump heeft in de loop der jaren echt wel wat nieuwe kiezersgroepen ook aan zich gebonden. Of laten we zeggen, mensen uit bepaalde kiezersgroepen. Maar het is niet zo dat zeker nu sinds die aanslag bijvoorbeeld, wordt ook al gezegd van, oh ja, is dat dan niet dat nu heel veel mensen nu een soort sympathie voor Trump hebben opgevat, omdat hem toch iets heel ernstigs is overkomen. We hebben ook nog, en het is allemaal binnen het bestek van een week, hè, dus het gaat allemaal ontzettend snel, een gesprek gevoerd. In de media is dat gevoerd, in Amerika, overal besproken. Ook zal Trump misschien dan wat milder hier uitkomen en daardoor een bredere basis aanspreken. Nou, voor zover dat al die suggestie was gewekt, was die ook vrij snel weer verdwenen. Trump heeft vandaag zijn eerste rally weer gehouden met zijn nieuwe vicepresidentskandidaat J.D. Vance. Die tappen gewoon uit hetzelfde vaatje als Trump, waar Trump altijd getapt heeft. Ja. Dus, nee. Nee, en niet alleen hetzelfde vaatje, maar misschien ook nog wel een radicaler vaatje met J.D. Vance als running mate. Hoe zie jij dat? Ja, ik vind die keuze voor Vance heel veelzeggend. Trump had natuurlijk van alles kunnen kiezen. En hij heeft gekozen voor iemand die in retoriek en in opstelling minstens zo fel en zo extreem is als hij zelf. Vance is ook echt voornemens. De Amerikaanse overheid, mochten ze aan de macht komen, echt grondig te verbouwen. Dat blijkt uit dat heeft die Trump ook echt aangeraden. Ik vind een van de meest opvallende uitspraken die Vance ook heeft gedaan. Die heeft een keer tegen Trump gezegd, nog voordat hij überhaupt in beeld was als vicepresident: luister eens, als jij nog een keer in het Witte Huis komt te zitten, dan moet jij iedereen ontslaan die je maar kan en overal iemand neerzetten die voor jou is, die echt loyaal aan jou is. Nou, dat advies neemt Vance ongetwijfeld nu mee naar het Witte Huis, mochten ze daar terechtkomen. Dus dat geeft wel een beetje aan wat er te wachten staat. Trump heeft een soort extremere versie van zichzelf uitgekozen om de boer op te gaan. En dat is. Wie vicepresident is, wordt natuurlijk, moet de kiezer daar nog altijd voor kiezen, maar toch altijd een beetje ook gezien als een zeer waarschijnlijke opvolger. Ja, en is die keuze van Trump voor dit nog iets radicaler misschien wel? Hè? Het kiezen voor een running mate die hemzelf in het kwadraat is, maakt dat niet juist de kans voor een democratische kandidaat misschien wat groter? Dat mensen zich, toch gaan afkeren? Zeker. Ik denk dat is iets wat we dus de komende weken zullen moeten gaan bekijken. Het is ook niet zo dat alles wat goed gaat of smooth gaat bij de Republikeinen per se slecht nieuws is voor de Democraten. Mm-hmm. Inderdaad, ik denk dat je het heel goed zegt. Dit is een aangrijpingspunt voor de Democraten om te wijzen op het gevaar voor de Amerikaanse democratie. Dat is hun grote verkiezingsboodschap ook. Alleen heb je dan wel iemand nodig die boodschap met verven en fel en tactisch juist gewoon een beetje naar voren kan brengen. En dat was Biden in ieder geval de afgelopen week niet vanwege omstandigheden. En daar komt natuurlijk ook die twijfel van. Het is zeer de vraag of Biden degene gaat zijn die dat moet kunnen. Dus er ligt eigenlijk, zou ik kunnen zeggen, een soort kans nu voor de Democraten om fel in de tegenaanval te gaan. Maar daarvoor moeten ze dus eerst nog de vraag oplossen wie die aanval überhaupt uit gaat voeren. En het feit dat dat zo is, dat zet je eigenlijk alleen al achter. Ja. Ja, want wat denk jij zelf als je in een glazen bol mag kijken? Hebben we het volgend weekend over een nieuwe democratische kandidaat? Ja, dit is het moment waarop het Amerika komt. Dat je natuurlijk altijd een beetje riskant wordt. Maar ik durf het wel. Kijk, Biden is wel bekend, is iemand die zijn beslissingen heel langzaam en heel wel overwogen neemt. En we zitten nog net wel een beetje, denk ik, in de marges van wat geldt als Biden bedenktijd. De druk neemt toe, maar ik denk dat nog meer druk niet per se het verschil gaat maken. Het wordt gewoon steeds groter. Er staat elke keer wel wat te gebeuren. Het ging net in het voorgesprek natuurlijk ook al even over het bezoek van Netanyahu. Dat het kan goed zijn dat Biden dat wil afwachten. Maar goed, we dachten ook eerst, misschien gaat hij nog even de speech van Trump afwachten. Zo is er altijd wel weer wat er eventueel afgewacht kan worden. Ja, alles wat je kan afwachten, ja. Ja, dus het is een beetje een soort. Als het om Rusland ging vroeger, had je dan Kremlin Watch en je probeerde signalen te lezen wat gaat er gebeuren. Dit is bijna hetzelfde. Weet je, het is een hermetisch. Er komt relatief weinig naar buiten ook. De Amerikaanse pers tekent wel dingen op, maar het is altijd via. Ja, hearsay. Ja. Biden zit in zijn vakantiehuis te wachten tot zijn COVID over is en zijn stem weer bij krachten is. En wat er allemaal binnenshuis afspeelt, wie wat tegen elkaar zegt, ja, niemand weet het precies. Nee, dus, maar dat is dus dat alleen al is een zwakke positie voor de Democraten. Hartelijk dank, Casper Thomas. Dankjewel. Graag gedaan. juni was opnieuw een recordmaand. Take a look at these high temperatures. This is 35.3. It's the sand temperature at night. Extreme heat is nationwide the number one weather-related killer, climate-related killer. De warmste juni maand die ooit is gemeten. Vandaag was de warmste dag van het jaar tot dusver in Nederland. Het hitteprotocol werd in werking gesteld en mensen zochten massaal verkoeling. Lokaal werd een temperatuur gemeld van 32 graden. Maar 32 graden, zouden ze zeggen in Kuwait. Want Met het oog op morgen bespreekt deze zomer in een serie gesprekken de heetste steden in de wereld. Wat voor problemen brengt dat met zich mee? En hoe gaan inwoners om met de hitte? En aan wat voor oplossingen wordt er gewerkt? Vandaag richten we het vizier op de hoofdstad van Kuwait, Kuwaitstad. Journalist Judith Spiegel woont in Kuwaitstad. Goedenavond. Hallo, goedenavond. Eerst even de geografie. Waar ligt het? Kuwait ligt eigenlijk wat ik dan altijd maar noem de oksel van de Arabische Golf. Dus echt helemaal daarbovenin, een beetje tussen Irak en Iran. En hoe ziet het eruit? Want het is woestijngebied, hè, waar het ligt. Hoe ziet Kuwait stad eruit? Het is eigenlijk inderdaad gewoon een woestijn aan zee. Zo moet je het een beetje zien. Dus helemaal vlak. En dan het achterland is woestijn. En dan grenst het aan die Arabische Golf, die dan ook maar weinig verkoeling biedt. Want die is dan heel ondiep. En in de zomer is dat een soort soep. En wat voor stad is het? Is het hoogbouw? Is het veel glimmende hoogbouw? Of zijn het kleine huisjes? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nee, het is wel glimmende hoogbouw. Het is niet zo heel glimmend en glanzend en hoog als Dubai bijvoorbeeld. Maar het is wel... het zijn wel kantoorpanden met inderdaad van die glazen ramen en gevels. Helemaal niet geschikt voor dit klimaat trouwens. Dus dat is het grootste deel. En dan zijn er ook al wat lagere gedeeltes, wat oudere gedeeltes. Bijvoorbeeld een oude markt en zo. Het is een beetje Dubai in het klein, zullen maar zeggen. En hoe ruikt het? Ruikt het naar woestijn? Ruikt het naar zee? Nou, ik vind het... Soms ruikt het naar zee, maar meestal ruikt het toch naar woestijn. En vooral in de zomer ruikt het, ik weet ook niet precies of je dat kunt voorstellen, maar het ruikt gewoon heet. Dus het ruikt stoffig, een beetje muffig, maar niet onprettig, vind ik. Ik hou ook wel van de woestijn, hoor. Maar de hitte geeft zelfs een soort geur af. Ja, de hitte geeft zelfs geur af. Want hoe heet was het er vandaag? Nou, volgens mijn auto thermometer was het 49 graden. Maar dan moet ik wel meteen bij zeggen dat die komt nooit boven de 50 graden. Omdat ik eigenlijk denk dat de fabrikant het gewoon zo heeft ingesteld. Het zo heeft gemaakt dat hij daar niet overheen kan. Omdat de fabrikant zich dat helemaal niet kon voorstellen. Maar het wordt wel boven de 50 graden dus. Ja, die dagen zijn er wel. Hangt wel een beetje vanaf waar je dan bent natuurlijk. Maar... die dagen zitten er tussen dat het 52, 53 gemeten wordt. Ja. Wat is gebruikelijk? Zo'n 49 graden, kijk je daar nou heel erg van op? Of denk je, nou, eigenlijk best goed weer? Nee. Ik denk niet. Ik krijg heel vaak een beetje een lachbui, zoals nu. Omdat ik dan denk, dit is toch echt van de zotte eigenlijk. Maar dat heb ik al sinds ik hier woon. Dus ik vind het ook wel een beetje gewoon. En weet je, als je erover nadenkt, in 1982 had je dat liedje al van Ik geloof het goede doel. En oh, die wilde toen ook al niet wonen in Kuwait, want dat was het te heet. Ja. Dus ja, we zijn er wel een beetje aan gewend. Maar het wordt ook wel steeds heter in Kuwait. Of is het nog steeds zo heet als in 1982? Nee, het wordt wel heter. En daar moet ik dan ook wel weer een beetje om lachen. Dan wordt er aangekondigd dat er een hittegolf is. Maar ja, eerlijk gezegd, het verschil tussen zeg 46 of 51... vind ik niet meer heel voelbaar. Nee, dus de hittegolven gaan op in de hitte. Ja, precies. In 1982 en nu. Het is al heel lang heel heet. Alleen het wordt wel erger. En ik kan me voorstellen dat dat op zich heel veel uitmaakt. Ja. Voor mij misschien niet zo, maar ja. Ja, want wat zijn die gevolgen van de hitte? Nou, ik merk dat... Kijk, wat we nu merken, wat nu een heel concreet gevolg is van de hitte... dus dingen die je gewoon dagelijks ziet gebeuren... maar dat is eigenlijk ook elke zomer... zijn dingen als auto's die in brand vliegen op parkeerplaatsen... omdat mensen hun aanstekers of parfumflesjes erin laten liggen... Ook een heel gek gevolg is dat de mussen echt van het dak vallen. Letterlijk? Ja, letterlijk. Ik heb nog nooit een mus zien vallen, hoor. Dat niet. Maar ik heb wel heel veel gevallen mussen gezien. Dus dat ik dan 's morgens buiten kwam en dacht, goh, dat beestje is van het dak gevallen. En inderdaad zijn het ook wel vaak musjes. En die bezwijken echt onder de hitte? Ja. Ja, ik heb wel de indruk. Ja, die bezwijken echt onder de hitte. Dat schijnen ze dan toch te doen. Nou, en op wat grotere en misschien wat belangrijker schaal hebben we dit jaar voor het eerst volgens mij ook wel echt te maken met stroomuitval in bepaalde delen van het land, waar dus gewoon het elektriciteitsnetwerk het niet meer aan kan. En dat is omdat er dan zoveel airco's op draaien of andere verkoeling brengende apparaten. Nou, met name die airco's, die worden dan gewoon vol aangezet. Dit hele land is eigenlijk gewoon compleet geairconditioned. En dat begint zo'n beetje in april en dat eindigt dan weer in november. En dit jaar was dat kennelijk te veel. Ja, en wat voor gevolgen heeft het voor de mensen? Want je noemt die mussen die van het dak vallen en de auto's die in de fik vliegen. Maar voor de mensen, beperkt het hun in hun leven? Nou, ik zou zeggen nee, want het hangt een beetje af over welke mens je het hebt. Mensen die gewoon een baan hebben binnen en een leven hebben binnen, ja, die hebben die airconditioning aan. Je bent dus ook niet zoveel buiten. Maar ja, dat is een beetje zoals de winter in Nederland, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. Maar ja, voor mensen die buiten werken is het natuurlijk wel heel ingrijpend. Mensen die in de bouw werken of de plantsoenen of de straat vegen. Of de bezorgbrommers, ook die. Daar is dit eigenlijk gewoon ondoenlijk voor. Dus er is ook wel een wet dat tussen 11 uur 's morgens en 4 uur 's middags mag er ook niet buiten gewerkt worden. Ik heb wel de indruk dat men zich daar steeds beter aan houdt. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik altijd denk dat ook om 9 uur 's morgens het mij al geen pretje lijkt om stratenmaker te zijn. Ik zag vanmorgen toevallig een paard. Toen dacht ik, ja, het is nu al heel heet. Ja, want jij zit wel in de airco dan de hele dag. Nou ja, ik ga ook wel. Ik sta heel vroeg op, dus iets van 4:30, om het allemaal een beetje voor te zijn. En dan ga ik gek genoeg toch ook nog wel een uurtje joggen of zo. Want de hit is vrij droog. En ik denk dat ik er inmiddels ook best wel aan gewend ben. Maar de mensen vinden mij wel heel raar, hoor. De Koeweitis doen dat niet echt. Die gaan niet om 5 uur 's morgens joggen. Nee. En zien Koeweiti dit als een probleem, die toenemende hitte en die extreme hitte van boven de 50 graden? Of nemen ze het meer als, nou ja, zo is het nu eenmaal hier en we doen het er maar mee en we zetten nog maar lekker de airco wat hoger? Nou ja, ze zetten wel die airco nog wat hoger. Ik denk dat in het algemeen, ik weet niet of het besef al helemaal is doorgedrongen dat dit toch een klimaatveranderingsprobleem is. En als je ook bedenkt dat dus de oplossing steeds gevonden wordt en dan die airco maar weer wat hoger, dan ben je dus niet echt heel duurzaam bezig. Dus de duurzaamheidsgedachte is in dit, wat ik dan toch ook maar noem, het epicentrum van de fossiele brandstoffen nog niet helemaal doorgedrongen. Sterker nog, ik heb wel eens het gevoel dat dat onderwerp, duurzaamheid en klimaatverandering, een beetje gezien wordt als tegenstrijdig aan het eigen belang. Ja. Aan het eigen belang van olieproducent zijn. Ja, ja. Dus men is niet van plan om het te zoeken in meer structurele oplossingen. In die zin van, we moeten zorgen dat we minder uitstoten en zo proberen te verkoelen. Daar heb ik meer gedacht aan ander type oplossingen. Ja, er zijn wel. Kijk, er wordt wel her en der komt dan het onderwerp zonnepanelen weer eens ter sprake. Want op zich niet heel onlogisch is als je bedenkt dat het hier echt altijd zonnig is. En er zijn ook wel grote projecten in de woestijn. Maar ook daar, als ik het alweer over heb, want ik ben wel een beetje een klimaatdrammer soms, dan sta ik weer met mijn linnen tasjes bij de supermarkt. En als ik het dan daarover heb, dan gaan mensen toch ook altijd een beetje zuchten. En dan gaan ze me ook vertellen dat die zonnepanelen natuurlijk wel heel snel stoffig worden en dan weer schoongemaakt moeten worden, zodat dat allemaal best wel moeilijk is. Ja, het is ook zo dat het land heeft dat oliegeld heel erg gestopt in het de mensen allemaal zo makkelijk mogelijk maken en comfortabel mogelijk. Dus die airconditioning die draait wel. Elektriciteit is zwaar gesubsidieerd. Auto's zijn groot, want dan kan je ook een lekkere grote AC erin hebben. Benzine is gesubsidieerd. Dus niemand zit er enorm op te wachten om al die prettige verworvenheden. Want voor hun gevoel moeten ze die dan toch een beetje opgeven. Dus het zal voorlopig nog wel boven de 50 graden blijven in Kuwait, schat, als ik je zo hoor. Ik ben bang van wel, ja. Dank je wel, Judith Spiegel. Geen dank. The rain falls hard on a humdrum town. This town has dragged you down. Down. And everybody's got to live their life, and God knows I've got to live mine. God knows I've got to live de Smits met William, It Was Really Nothing. En morgen is de laatste dag van de Tour de France. En wat opviel de afgelopen weken was de enorme snelheid waarmee de toprenners de bergen opfietsten. Evenepoel, Vinkegaard en vooral Pogacar reden minuten harder dan de snelste tijden tot nu toe. En die tijden werden vaak ook nog gereden door dopingzondaars zoals Lance Armstrong en Marco Pantani. Hoe komt het dat de toprenners nog sneller gaan tegenwoordig? Nou, goedenavond, Jim van den Berg. Goedenavond. Bewegingswetenschapper, wielertrainer van profielrenners zoals Pascal Eenkhoorn en Taco van der Hoorn. Genoten van de Tour de France de afgelopen weken? Ja, absoluut. Ja. En waarvan het meest? Nou, dan toch wel de klimprestaties, ben ik bang. We zijn niet echt op onze wenken bediend wat betreft dat er etappes waren met mooie vluchtpogingen en dergelijke. Mm-hmm. Maar ik denk toch vooral wat Pogacar liet zien. Ja, en dat hele harde, snelle klimmen. Hè? Want we zagen dat toprenners echt records verbraken. Klopt. Hoe kan dat? Hoe verklaar je dat? Nou, wat dat betreft zat het er al wel een beetje aan te komen. De afgelopen 5 jaar worden eigenlijk, mm-hmm, of 4 jaar nu op een rij, zijn Pogacar en Vingegaard die stuivertje hebben gewisseld. Ja. En afgelopen jaar zag je eigenlijk Vingegaard die toch wel duidelijk beter was dan Pogacar. Maar Pogacar had in Luik zijn pols gebroken. Mm-hmm. En desondanks allebei een ontzettend hoog niveau in de Tour van vorig jaar. En dit jaar ging alles perfect bij Pogacar. Hij heeft ook wat dingen veranderd. In bijvoorbeeld gewisseld van trainer. Ja. Nou, hij domineerde de Giro en het zat er dit jaar wel aan te komen. Dat nu ook met zijn ervaring, hij is eigenlijk pas 25... Ja. Dat er wel iets moois mogelijk was. Ja, dus hij is een uitzonderlijk talent. Precies. Dus dat verklaart voor een deel. Ik noemde net al, hij is van trainer ook veranderd. Ja, klopt, dit jaar. Waar zit het hem in de training wat beter is, waardoor je nog sneller kan? Wat kan je in die trainingen doen om nog sneller te worden? Afgelopen jaren had hij eigenlijk wat meer moeite op hele hoge hoogte, langere beklimmingen, mm-hmm, en in de hitte. Mm-hmm. En door daar eigenlijk gerichter op te gaan trainen, langere hitteacclimatisatietrainingen te doen bijvoorbeeld. Yeah. Ja, lijkt hij dit jaar wel wat accenten wat te hebben verbeterd. Gewoon geleerd eigenlijk van de afgelopen jaren. Ja. En dat heeft hij dit jaar gebruikt. Ja, maar dat acclimatiseren en weet ik veel, hoogtestages en dergelijke, dat deden ze vroeger ook. Ja, maar hij gaat echt aanzienlijk sneller. Hè? Ja, maar we hebben dus wel, hè, dus eigenlijk de prestatie waar we het vaak nu het meest over hebben is van Pogacar op Plateau d'Arbij een aantal dagen geleden. Ja? Maar ook vandaag weer en ook naar Isola de Mille. Dat waren echt fenomenale prestaties. Ja. Maar dat vergelijken we dan bijvoorbeeld met Plateau erbij, Pantani, 98. Dus dat is ruim 25 jaar geleden. Ja. Nou, wat we inmiddels weten op het gebied van training, voeding, maar ook het materiaal, dat is zoveel verbeterd. Dat ik eigenlijk misschien wel durf te zeggen dat het nog wel meevalt. Hoe bijzonder het de records nog harder nu zijn. Gekund. Nou ja, je zou eigenlijk ook kunnen zien dat bijvoorbeeld alleen al het materiaal, hoe bijvoorbeeld de banden zijn verbeterd. De fiets is niet per se heel veel lichter geworden. Het is eigenlijk bijna een beetje hetzelfde gewicht, maar zelfs stijver. En ook dat noemen we de drivetrain efficiency. Bijvoorbeeld de kettingen en de tandwielen, die zijn geoptimaliseerd. Er is bijna geen verlies meer, of er is heel weinig verlies in die draaiende onderdelen. En als je daar bijvoorbeeld al mee gaat rekenen, dan kan je al zo'n 20, 30 watt winst verklaren. Nou, dat gaat al, op een gewicht van 66 kilo van Pogacar, gaat het al bijna naar een halve watt per kilo. En we hebben het hier, dat schatten we dan, want we hebben niet de vermogenscijfers worden niet geopenbaard. Mm-hmm. Maar we zitten hier dan op 40 minuten rond de 7 watt per kilo. Waarvan misschien dus al bijna een halve watt per kilo te verklaren is door dit soort verbeteringen. En wat betekent dat voor de snelheid? Ja, de snelheid. Dus bijvoorbeeld, hij rijdt nu op Plateau erbij, hij rijdt 24 kilometer per uur. Mm-hmm. Maar toen hij solo ging, ging hij richting de 26 kilometer per uur. Dus dan ga je harder dan een e-bike. Ja, dat is ook al een snelheid waar bijvoorbeeld kleding en ook aerodynamica een enorme rol speelt. En als je dat dan bekijkt, wat voor kleding en fietsen ze nu rijden, en we vergelijken dat met waar Pantani op fietste, dat is een gigantisch verschil. Ja, dus dat verklaart dus voor een deel. Je noemde net ook al voeding, hè? Je zei dat het ook verbeterd is. Wat is daaraan verbeterd? Ja, met name eigenlijk de laatste 5 à 10 jaar betere voeding in de koers. Mm-hmm. Dus betere koolhydraatinname. Meer energie eigenlijk tijdens de wedstrijden. Mm-hmm. Daar lag niet zo heel veel nadruk op. Maar ook bijvoorbeeld supplementen. Zoals bijvoorbeeld ketonen. Veel in het nieuws geweest natuurlijk. Maar ook strategieën. Dus bijvoorbeeld vezelarm eten. Dat is niet zo gezond voor de spijsvertering in de stoelgang. Ja. Maar daar kan je eigenlijk wel op de dag dat het moet gebeuren, kan je nog een paar kilo lichter zijn. Dus dat zijn echt voedingsstrategieën. Ook in de dagen voor een belangrijke bergetappe. Ja, om nog iets aan gewicht te verliezen. Wat doen die ketonen eigenlijk? Ja, ketonen is eigenlijk, het is een soort extra brandstof die normaal gesproken jouw lichaam zelf aanmaakt wanneer je helemaal zonder koolhydraten komt te zitten. En om in die staat te komen zou je jezelf natuurlijk dan dus helemaal uit moeten hongeren. Nou, dat is voor een wielrenner niet zo'n goed idee. Maar die ketonen kan je tegenwoordig eigenlijk ook in een flesje. Die zijn heel duur en het smaakt ook heel vies. Kan je dat kopen en het helpt het herstel. Het werd eerst eigenlijk gebruikt in de koers. Mm-hmm. Maar nu zijn ze er toch vooral achter dat het vooral ook helpt in het herstel. Tijdens een grote ronde bijvoorbeeld. Ja, dus als je de volgende dag weer moet, precies, dan helpen die ketonen. Precies, dat je weer een extra hoeveelheid superbrandstof als het ware tot je kan nemen. Ja, ik zie ze ook kersensap drinken. Ja, klopt. Dat is al wel echt heel oud. Wat doet dat? Ja, antioxidanten. Dus dat zorgt er eigenlijk voor dat de celschade, als het ware, dat hele intensieve sporten, dan maak je vrije radicalen aan, zoals dat heet. Mm-hmm. En dan zorgen antioxidanten er eigenlijk voor dat die weer worden weggehaald. En daardoor is eigenlijk de schade op celniveau en ook dus in de spieren minder is. En daar kan dus bijvoorbeeld kersensap, hoewel wel vrij minimaal hoor, als je naar onderzoeken kijkt. Ja. Maar toch kan het helpen. Maar ook psychologisch, denk ik, hè? En je moet toch hydrateren, gelijk na een etappe. Dus dan kersensap. Oké, dus het materiaal is dus aanzienlijk beter geworden. Ja, gigantisch. Gewoon bijna geen verlies meer. Voeding is dus aanzienlijk beter geworden. De trainingen zijn anders en sterker geworden. Het zijn ook nog eens uitzonderlijke talenten. Is dat afdoende verklaring? Nou, dan zit er dus ook een versterkend effect in. Hè? Dus als je beter gaat eten, ook in je trainingen, dan gaan de trainingen weer meer effect hebben en word je dus ook weer beter. Ja. En dan zitten we nu wel in een tijdperk dat Pogacar, die in 2020 de eerste keer de Tour won, heb de laatste dag voor Roglic. Ja, er zit een hele opmaat naar dat hij dus nu in staat is om 40 minuten 7 watt per kilo te fietsen. Ja. En we hebben ook een tijd gehad met Froome bijvoorbeeld. En ik denk ook bijvoorbeeld dat iemand als Dumoulin wel blij is dat hij nu niet fietst. Want je ziet ook wel dat de afstand tussen Vingegaard en Pogacar, een heel klein beetje misschien nog even een pool, maar hetgeen wat erachter zit, de nummer 10, die staat op dit moment op 25 minuten in het algemeen klassement. Ja, dat is enorm. Ja, dat is gigantisch. En het is eigenlijk wel iets wat we de laatste jaren wat meer zien. Maar daarvoor, bijvoorbeeld tussen, pak een beetje 2010 en 2020, waren die verschillen eigenlijk wel wat kleiner. Ja, dus die top gaat heel hard. Dus de top gaat vooral heel hard, ja. Ja, toch vraag ik me af, zijn we niet misschien een beetje naïef? Want de wielersport kent ook een verleden van doping. Toch ook mensen van wie het niet had verwacht. Ja, maar ja, als we dat dan gaan doen op basis van klimtijden. Eigenlijk bijvoorbeeld Lance Armstrong heeft niet zoveel echte klimrecords. En van hem is het in ieder geval wel bekend dat zeker, dat een bijzondere tijd was. Ja. Dus kijk, dat kunnen we. Nee, we moeten absoluut niet naïef zijn. Mm-hmm. En er moet veel gecontroleerd worden. En we moeten het er ook vooral over hebben. Mm-hmm. Maar op basis van, ja, eigenlijk verwacht je dan ook als er een nieuwe superkerosine zou zijn, dan verwacht je dat ook een heel groot deel van het peloton harder fietst. En dat zagen we namelijk in de tijden van Ries, Pantani en ook Armstrong. Ja. En dat zien we nu eigenlijk niet. We zien juist twee renners er met kop en schouders bovenuit steken, waarvan er eentje 3 maanden geleden nog ongeveer op de intensive care lag. Dus het is echt wel. Ja, dat zijn wel fenomenen. Ja, het zijn gewoon fenomenen. Maar we moeten niet naïef zijn, daar ben ik met je eens. Oké, nou tot slot morgen de laatste rit, een tijdrit. Wie gaat hem winnen? Ah, Evenepoel. Die heeft zijn zinnen erop gezet. Wereldkampioen tijdrijden. Ik denk niet dat Pogacar ook in de afdaling denkt dat hij wat risico's wil vermijden. En dan een tweede ritzege voor Evenepoel zou heel mooi zijn. Nou, daar houden we je aan. Dank je wel, Jim van den Berg. En dit was het Oog. Morgen zit hier Mieke van der Wij. Straks op deze zender David Bogaert met de ongelofelijke podcast. Ik wens u een fijne nacht. Is het tijd voor mij te gaan? Was ik nog te zeggen hätte, dauert een sigarette. En een laatste glas im Steen. Ondeugenddaten.nl, de nummer 1 datingsite voor 18+. Schrijf je nu in op ondeugenddaten.nl en ook jouw hartslag schiet omhoog. Ondeugenddaten.nl. Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon Kozijnen. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Het grootste aanbod aan tweedehands boeken op één plek. Struin door meer dan 7 miljoen titels op boekwinkeltjes.nl. Gratis alarmopvolging tijdens je vakantie met Alarmwacht? Check dan nu woonveilig.nl. Op weg naar huis en ruitschade door dat steentje? Wij regelen het met je leasemaatschappij. Google even Autotaalglas. Afspraak zo gemaakt. Opgelost. Autotaalglas. Oma, kijk, heel veel schepen. Zo. Ik wil naar de steiger. Ja, kom. Eerst dekzwabberen. Ja, en daarna de speurtocht. En de rondvaart. Boek nu je ticket voor het Maritiem Museum Rotterdam. Al 150 jaar het museum voor jong en oud. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Summer Sale bij Modenaar. Nu €500 korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Boek nu je tickets op maritiemmuseum.nl. Welkom bij de heerlijke stoelenzomer van Prominent. Kom naar de winkel en ontdek alle kortingen op onze bekende sta-opstoelen, relaxstoelen en fauteuils. Nu tot maar liefst €525 inruilkorting. Tot snel bij de stoelenzomer van Prominent.